Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, gayet kaotik ortam devam ediyor ama ne yapalım, biz de bunları izlemeye, slalomumuzu sürdürmeye mecburuz. Bugün nasıl bir ortam? Neyi konuşalım? Çok çok konu var ama işte halim geçen haftadan bu yana Davutoğlu başbakan olarak görev devraldı. Cumhurbaşkanı olarak da Erdoğan görev devraldı. Daha doğrusu devir teslimler gerçekleşti. Bir hükümet açıklandı. 80 küsür gündür 50 vatandaşınız IŞİD'in elinde rehineyken bu durumda Dışişleri Bakanı Başbakan, Başbakan da Cumhurbaşkanı seçildi. Ve bu arada yani bütün bu yaşadığımız gelişmeler Türkiye'nin önündeki ayları, yılları çatışmalı bir süreci, gergin bir süreci devam edeceğini işaret ediyor. Özellikle yargıyla Erdoğan arasında devam ede gelen, yargı kurumlarıyla devam ede gelen çatışmalı, gergin süreç kendisini daha da Cumhurbaşkanlığı ile birlikte tepe noktaya taşımış durumda. Bugün adli yılın açılışı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan adli yılın açılışına katılmayacaklar. Ve bu konuda bir noktada Yargıtay Başkanlar Kurulu Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Erdoğan'a ilk golü attı diyebiliriz. Yani yargı kurumları içerisinde kendisine daha yakın durduğunu düşündüğü yüksek yargı kurumu olan Yargıtay, Cumhurbaşkanı'nın, Bora Başkanı'nın katılmasının önlenmesi talebini geri çevirdi. Bu bir. Bu zaten işaret ettiğimiz hususlardan biri. Cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi yüksek yargı organlarının ile çatışmalı olan süreci daha da artarak devam edeceği gözüküyor. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleceği açısından bu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleri bu sürecin, demin işaret ettiğim çatışma süreci son derece önemli. Ekim ayında yapılacak bunun seçimleri ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerinin seçimlerine ilişkin önemli bir bölümü bu savcılar ve hakimler belirliyor. Ve bu açıdan bu kurulun niteliğini değiştirebilecek özelliğe sahip bir seçimle karşı karşıya. Ve bu süreç içerisinde işte tespit ediyorlar hakime savcılar adaylarını. Hükümet yanlısı bir grup dün bir toplantı yaptı. Hükümet olanaklarını da, devlet olanaklarını da kullanarak bir toplantı yaptığı, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri tarafından gündeme getirildi. Bu şey önümüzdeki dönemde yani son derece önemli bir şey. Çünkü yargı üzerinde Yargıtay'a, Danıştay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne, ki Anayasa Mahkemesi Erdoğan'ın tamamen kendisine uygun, masif bir karakterde bir Anayasa Mahkemesi yaratması Cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde pek çok nedenle zor. İkincisi, onu aşmak için bir anayasa değişikliği yapması lazım. Bütün bu yüksek yargıyı, yani kuvvetler ayrılığını Erdoğan'ın istediği bir şekilde bir rejim oluşturmak için bir kuvvetler birliğine taşımak, ki son 3 yıldır biz buna şahit oluyoruz. Bu anlamda ilk başlangıcı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. Kamuoyunun dikkati bence burada çok toplanmalı. Buraya çok hassasiyet göstermek durumunda. Medya, ki ortada ne kadar medya kaldıysa bizler en azından. Bu son derece önemli. Yani geleceğin tasarımı açısından. İkincisi, MİT kanununa iptal davası açıldı Anayasa Mahkemesi üzerine. araya bir adli yıl girdi filan. Hatırladığım kadarıyla Haziran ayı olması lazım. Haziran ayının son günlerinde yapıldı. Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını bildirmek durumunda. Bu da son derece önemli hususlardan bir tanesi. Türkiye'nin yakın geleceği, en azından 2015 seçimlerine kadar olan sürenin yönetimi açısından. Zaten Türkiye garabet bir yönetime içine girmiş bulunuyor. Yani bir parlamenter rejim, işte yetkileri geniş ama başkanlık sistemi olmayan bir o 82 anayasa oynamasında tasvir edildi, ortaya konan bir rejim var. Bu gerçekten bir zorlamalarla geçecek bir sürece girildiğini gösteriyor Erdoğan tarafından. İlk söylediğiniz şeyi de Ali Bey, ona çok kısa bir dönersek, ilk söylediğiniz unsura Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt de IŞİD tarafından kaçırılan 49 kişiden biri olan Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın yakınlarını ziyaret etmiş ve başkonsolosun yakınlarının da yanıt beklediğine dair 3 aydır hiç haber yok sorusuyla karşılaştıklarını, yasak geldiğini, hiçbir televizyonda bu konunun konuşulamadığını belirtmiş. Ama yani çok da yani sabırla bekliyoruz ama rehinelerimizin durumundan bir cevap gelmezse Ardahan'dan Ankara'ya kadar yürüyeceğiz gibi bir açıklaması var. Öztürk Yılmaz, ODTÜ'den Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup 96'da Dışişleri Bakanlığı'na girmiş. Çeşitli daire başkanlıklarında bulunmuş. Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya. Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda daire başkanı olarak görev yapmış. Tecrübeli bir genç ama tecrübeli bir diplomat sayılabilir. Evli ve 3 çocuk babası, İngilizce ve Rusça biliyor. Şimdi böyle de pek çok da güvenlik, yani koruma da var ve hiçbir haber gelmiyor. Ve bunun sorumluları da bir üst makama terfi etti ülkede. Yani başarılı El Cezire'ye verdiği demeçti Erdoğan. Başarıların götürdü Davutoğlu'nu AKP Genel Başkanlığı'na ve Başbakanlığı'na diye özetliyor. Şimdi ortada zaten bir bölgesel politika, Suriye politikası, Irak politikası, dış politikada gelinen noktada iflas etmiş bir klasör duruyor. Bu klasörün sahibi Erdoğan ve Davutoğlu. Zaten bu ikilinin kader birliği etmeleri, suç dosyalarından ötürü kader birliği etmeleri var. Burada çok ciddi en masumane politika hataları, analizler ve saklanan, yapılan yanlışlıklar yarın yargının, uluslararası yargının önüne gidebilecek kodlar mevcut. Dolayısıyla burada 3 aya yakın bir süredir elinde rehine bulunduran örgütle örgütü tanımlama hususunda yine Erdoğan'ın El Cezire'ye yaptığı değerlendirmede Müslümanlık gereği bırakmaları lazımdır diyor. Yani bu IŞİD ve şeyin de eski Dışişleri Bakanı ve şimdiki Başbakan da bir terörist demedi ve bir IŞİD için bir reaksiyondur dedi. Aslında öfkeye, yapılanlara verilen öfkeye bir reaksiyondur dedi. Peki belki buna şeyi de ilave etmek lazım. Şu son olarak Der Spiegel dergisinin ya da Haftalık Gazetesi'nin diyeyim, çok önemli bir kapak yazısı aslında. Yani NSA'nın, Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Ajansı'nın zaten bilinen Snowden sızdırmalarıyla bilinen şeylerde, bilgilerde Türkiye belgeleri yayınlanmış ki yani akıllara ziyan bir durum var. Çok Türkiye hem ortak hem de hedef başlığıyla çıkan bir yazı bu. Ama bir bölümünde de şeyi söylüyorlar, yani NSA'nın, Amerika'nın güvenlik ajansı NSA'nın Türkiye'ye Kürt şeyleri, isyancıları öldürmesinde nasıl yardım ettiğine ilişkin Laura Poitras başta olmak üzere önemli gazetecilerin, dört gazetecinin imzasını taşıyan çok ayrıntılı bir haberde şeyden bahsediliyor. İlk defa olarak Roboski Uludere meselesinde de Amerikan drone'unun, yani insansız hava aracının onların PKK'lı değil olduğunu, kaçakçı olduğunu aşağı yukarı tespit edildiğini ve bunu Amerika'daki analistlerin, istihbarat analizcilerinin Türkiye'dekileri uyardığını bu konuda da söyleyen bir yazı da haberde çıktı. Bu da gene Dışişleri Bakanı o zaman da değil mi? Davutoğlu'ydu. Şimdiki başbakan. Yani önemli bazı sorunları var Davutoğlu'nun da. Yani Roboski zaten aydınlatılmamış bir durumda. O da önemli klasörlerden biri. Yani oradaki aydınlatılmadı o. Genelkurmay'dan mı geldi? Bilgi MİT'ten mi geldi? Bilgiler nasıl analiz edildi? Kim karar verdi? Yani karar sonuçta böyle bir şey. Siyasi iktidarındır. Kaza mıdır yoksa bir katliam mı? Anlaşılamadı. Terörist dedi. Kendi eşini Roboski'ye gönderdi Erdoğan ama kendisi gitmedi. Bir seferinde de bunların ne olduğu belirsiz. Kaçakçıyı da teröristi analiziyle ayıtlamanız mümkün değil dedi. Kaç kez o masumane bulmadığını belirtti. Yani orası zaten önemli hususlardan biri. Kan dökülmüş 34 vatandaşın hesabınızı verememişsiniz ve bunun arkasında bir çözüm süreci ekliyorsunuz ki oradan sıçramak mümkün. Yani bugün resepsiyonda Genelkurmay Başkanı Özel'in açıklamaları ortalığı kapladı. Şimdi Kürt sorununun çözümüne ilişkin sahibi siyasi bir olaydır. Elbette ki siyasi iktidar vardır ama önemli bir güvenlik bürokrasisi ile en ufak bir şeyin paylaşılması ve onların bu çözüm süreci içerisinde bir konuda ikna edilmediğini ortaya koyuyor. Ve kırmızı çizgilerinden bahsediyor. Dolayısıyla çok ciddi bir problematiği içerisinde diyor ve açıkçası çok uzunca bir süredir sessizlik içerisinde gözüken ve işte Türkiye'nin vesayet rejiminin en önemli aktör olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Cumhurbaşkanı seçildiği gün resepsiyonunda bir blok bakış, karşı bakış ortaya konulması açısından dikkat çekici. Önümüzdeki döneme de işaret eder bu. Siz çözüm sürecinde en önemli bürokratik aktör konumundaki kurumla kurumu ikna edemediniz. Çünkü açık bir şey söylemediler bize, bir dosya bile gelmedi diyor. Gelecekte göndermediler diyor. Bu konuda ikna edemediğiniz anlaşılıyor ve kırmızı çizgilerden bahsediliyor. Onlara gelirse biz tavrımızı daha farklı koyacağız. Üstüne üstlük diyor ki son olayları biz sitenize koyuyoruz. Çünkü yargı davranmıyor. Yarın öbür gün hakim ve savcıların elinde delil olsun diye konu. Çok önemli değerlendirmeler bunlar. Bu şuna işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde yargı kurumları ile çatışmalar devam ederken bir taraftan tırnak içinde kontrol altına aldığını düşündüğün güvenlik bürokrasisinin en önemli aktörü Türk Silahlı Kuvvetleri ile başbakanken yürüttüğün uzlaşmış zeminin farklı olabileceğini gösteriyor. Bir de yani açıkçası orada bir paralel devlet açıklaması var. O konuda da bize bilgi ve belge sunulmadı. Biz bir bilgi verdiyse içimizde bir paralel devlet meselesi var mı yok mu bakarız diyor. Ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk demecinde El Cezire'ye verdiği demeçte bundan sonra paralel yapıyla devam edecektir mücadelemiz. Çünkü bu Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit ettiği bir tehdittir diyor Erdoğan. Şimdi bütün bunları topladığımızda başlangıçta söylediğimiz kaotik durumun unsurlarını ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla siz düşünün, emniyette 20 bin polis tayini olmuş şu 10 ay içerisinde. 20 bin mi? Bu, bütün polis teşkilatı kaç kişi acaba? 80 bin filan herhalde. Yanlış anladım. Yani dörtte birinin yeri değiştirilmiş, öyle mi? Değiştirilmiş. Yani bunu ben şeyde hatta bunun 15 binini karşı dava açma cihaz hesaplanıyor ve bunların harcırahlarının bile bütçeye çok yüksek bir giden unsuru olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü her taşınma için 5 bin lira alırmış polisler bir yerden bir yere giderken, kazandığında da bir 5 bin lira alırmış. Düşünün işte 15 bin çarpı 5 binler ve 10 binlerin toplamından bütçeye gelecek yükü düşünüyorlar. Şimdi bir de burada, pardon, burada ufak bir parantez açayım. Bugün tabii. Zaman Gazetesi'nin manşet haberinde de çok ilginç bir şey var. Bir hazır polislerden bahsetmişken, bir polis memuru Seyit Akşit savcıya mektup yazıp ayrıntılarıyla farklı bilgi vermiş ve yani 8 Ağustos'ta gözaltına alınmış, yeni daha. Ve paralel yapı hakkında bizim istediğimiz gibi ifade verirsen seni kurtarırız, konuşmazsan meslekten atılırsın diye tehdit edildiğini gösteren bir ifade vermiş. Bu ilk defa böyle bir şey oluyor. Fakat daha da ilginç bir şey var. Neden savcıya bu mektubu yazıp bu açıklamayı yapmış? Kumpası deşifre etti diyor zaman. Neden biliyor musunuz? Çünkü nitelikli hırsızlık yapmış kendisi de. Görevi kötüye kullanma ve görev sırrını açıklama suçundan gözaltına almış. Yani bizim, siz oynar mıydınız bilmiyorum ama bizim zamanımızda çok yaygındı hırsız polis oyunu. Böyle bir durum olmuş. Şimdi açıklamış. Yani bizim istediğimiz gibi paralel yapı hakkında yarın ifade verirsen seni itirafçı yaparız. Gerekirse gizli tanık yaparız. Bu hırsızlık suçundan da kurtarırız. Mesleğine devam edersin denmiş. Bunun belgelerini de sunmuşlar. Çok enteresan. Ya, bugün şu anda bir yeni bir operasyon başlamış. Biraz önce öğrendim. Sabah itibariyle. Serbest bırakılan polislerin tekrar gözaltına alınması. Şimdi bu, öyle mi? Tekrar mı gözaltına alınıyor tekrar, serbest evet, olanlar? Evet. Evet, i̇şte bunları can ve takip edecekti sözüm var ama yok, atlıyor. Efendim? Bunları canın takip etmesi lazım bilgisayar ama üzerinden. Ama yani o kadar NSA sık oluyor ki bunların yetişmesi mümkün değil. Yani aklıma şey geldi, 12 Eylül dönemindeki gazetecilik çok zordu. O kadar çok dava vardı ki yetişmek mümkün değildi operasyonlar hakkında. Zaten bilgi de alamazdın, son derece sınırlı. Burada da bakın yani... Polis teşkilatı bu kadar harmanlanmış durumda. Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Evet. Paralel paranoyası nedeniyle eğitimde, yani işin içinden çıkılmaz sistemler kuruldu. Artı orada da bir sahin furyası var. Yani bu paralel paranoyasının yarattığı bürokrasideki tahribatın, ki zaten yani bir eğitim, çökmüş bir eğitim sisteminden bizatihi bu iktidar şikayetçiydi. Bunu daha da tanımsız, amorf bir hale getirdik. Polis teşkilatı aynı şekilde. Bakın hukuk kurumlarının içine bakın. Yani dolayısıyla bulamadım. Yani tayin edilen öğretmenler bir yasa çıktı biliyorsunuz. Süreler kısıtlı oluyor müdürlüklerinde. Yani ve bunlara torba yasa içerisinde şey de var. İtiraz edemiyorsun yani, danıştaya başvurma süresini geciktiriyorlar da uygulama şeyleri. Yani inanılmaz bir kaotik ortam var. Bir taraftan da ben bütün yetkilerimi kullanacağım. Partili cumhurbaşkanı olarak sürdüreceğim süreci diyorsunuz. Evet, yani buraya da bir ufacık bir ilave daha de bulunayım müsaade ederseniz. O da laik eğitim sona eriyor diye Taraf Gazetesi cumartesi günü bir manşet atmış ve şunu söylemişti Bilal Erdoğan'ın, yani başbakanın, şimdiki cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan'ın sözünü ettiği İmam Hatip liselerinin artırılması projesi gerçek oluyor. İstanbul Beykoz'da yoğun talep var denerek 30 ortaokulun 11'inde İmam Hatip sınıfı açıldığı gibi bir haber vardı, Sümeyra Tansel'in haberi. Ayrıca da bir Yahudi cemaatinden liderlerinden birinin de çocuğunun İmam Hatip Lisesi'ne aktarılması gibi tuhaflık vardı. Fakat bugünkü Yurt Gazetesi'nde de manşet haber var. İkinci Meşrutiyet'in bakanlarından Emrullah Efendi'nin "mektepler olmasa marifi ne güzel idare ederdim" sözü AKP döneminde de geçerli diyor. Emrullah Efendi haklıymış. Ve 12 yıllık iktidar boyunca AKP'nin milli eğitimi 5 ayrı bakan yönetti diye Öznur Karslı'nın bir haberi var. Bakanların değişmesiyle beraber eğitim sistemi de kökten değişikliklere maruz kaldı ama öğrencilerin de velilerin yaşadığı sıkıntılar yapılan reformlarla azalmak yerine artarak devam etti. Çözümsüzlüğü büyüttü diyor. Ve yani Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Ömer Dinçer ve Nabi Avcı'nın bakanlıklarıyla ilgili ilginç bir değerlendirme de eğitimle ilgili var. Vallahi yani içinden çıkılmaz bir hale gelmiş durumda. Ve ortada yani şimdi siz Roboski, Gezi, çökmüş bir bölgesel politika, IŞİD desteği, suçlamaları, Suriye politikasındaki iflas, uçağınız düşürülüyor, üstüne üstlük bir 17 Aralık, 25 Aralık suçüstü. Yani bugün normal bir demokratik ülkede Başbakan Erdoğan ve ailesi ve o soruşturmayı sonucunda bakanlar ve bürokratlar, onların çocukları bugün yargılanıyor olacaktı. Değil mi? Aklanmaları da mümkün tabii ki. Ama bu soruşturma evet, bir engellendi. Ortadan kaldı. Yayın yasağı kondu. Şimdi bugün normal şartlarda Erdoğan, ailesi, bakanları, onların aileleri ve pek çok bürokrat yargı önünde olacaklardı muhtemelen. İddianameler yazılmış oldu. Bugün biz fezlekeleri bilmiyoruz. Fezlekeleri bilmiyoruz çünkü indeksi yok denerek, doğru olmayan bir şekilde fihristi yok şimdi, denerek kaldırıldı. Sümen altı oldu. Şimdi bir iktidar düşünün ki bütün bunları başka çok şeyde sayılırdı. Aklıma ilk gelenleri söylüyorum. Ve bütün bunların sonucunda şey başlıyor tabii. Bir şekilde otoriterlik, suç işlemişsen, suçüstü olmuşsan ve bunun hesabını vermemişsen bunu kapatmak için baskı kurmak durumundasın. Yani ve buna ilişkin de düzenlemeler içerisine giriyorsun. Buna uygun bir kadro hazırlıyorsun. Partinin içerisinde, hükümet içerisinde ve kendini de bu gidece hazırlıyorsun. Şimdi burada halkın, milletin takdiri, yüksek oylar, evet yani ona kimsenin dediği yok. Evet, yüksek bir oy al. Ama sen hesabında suçlarla yukarı çıktın ve hala devam ediyorsun. Şimdi bunun adına buna ideoloji bile yazamazsınız. Çünkü hesabı verilmemiş bir 17 Aralık, 25 Aralık var. Alo? Evet, evet. Ha, duyuyorsunuz değil mi? Duyuyoruz. Ve bunun sonucu ülkede bütün yönetim bunun üstüne bina ediliyor ve bunun üstüne bir düşman yaratılıyor. O düşman güven tehdit unsuru olarak gösteriliyor. Ve o tehdit unsuru senin ortağın. Ne zamandan beri? Erbakan yönetimine karşı çıkışınızdan beri ittifak halindesiniz. Her şeyi birlikte yapmışsınız. En büyük entelektüel sermayeyi oradan almışsın. Bugün benim merak ettiğim hususlardan bir tanesi şu. Pek çok uğraşı yapılıyor ama TOKİ'nin içerisinde pek çok cemaatçi şirket müteahhit var. Niye buradan bir ses çıkmıyor? Niye bir tane bunların hepsi mi namuslu? Yok, orada ortaklık var çünkü. Dolayısıyla bu yaratılan yani paralel yapı diye adlandırılan husus dünyada gülüyor buna. Sen eğer böyle bir şeyin varsa ortaya çıkarırsın. Bunu ortaya dökersin. Ha, bir cemaatin, bir grubun, bir sosyolojik bir yapısı olan grup ya da grupçukların devlet içerisinde etkin olması, evet efendim, Gürcüler MİT içinde etkindir. Çerkezler MİT Dışişleri Bakanlığı'nda etkindir. Bunlar konuşulan konular tarihimiz boyunca. Böyle bir grup vardır ve bunlar dayanışma halindedir. Vesaire. Şimdi bunun ötesinde bir şeyi ortaya koyamıyorsun. Ve sen kendin bütün otoriterliğini 17 ve 25 Aralık ve bütün bu suçlar dosyasının üstünü örtmek için yapıyorsun. Onun için bu da devlet yönetiminin de Milli Eğitim bu durumda. Emniyet bu durumda. Yargıyla bu durumdasın. Henüz bütün ilerleme kaydettiğini söylediğin Kürt sorununun çözüm sürecinde En önemli bürokratik bileşeni olan, sahibi değil, bürokratik bileşeni olanla onunla bir şey söylememişim yani. Adam bir bilgisizim diyor, ben diyor ikna edilmiş değilim diyor açıkçası. Dolayısıyla bütün bunların üstüne siz bir partili cumhurbaşkanlığı rejimi zorluyorsunuz. Bu rejim parlamentonun boyutlarını, yürütmenin boyutlarını, yargının boyutlarını bir demokraside olması gereken boyutların dışına çıkarıyor, küçültüyor. Tabii buna eklenecek hususlardan biri, müthiş bir metan gazı birikmesi var bu partinin içerisinde. Ama henüz büyük patlamalar yok AK Parti içerisinde. Bunu da geliyor. Zaten hükümetin dizaynı da onu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu biriken metan gazı aslında AK Parti'de tribüne sıçramamış derin bir çatışmanın varlığını biliyorsunuz. Biliyor, görülüyor. Yani devir teslim törenlerinde bile görülüyor. Dolayısıyla AK Parti'nin temel değerleri olarak ortaya koyduğu muhafazakar değerler büyük bir ahlaksızlık şeyiyle darmadağın olmuş durumda. Zaten Gezi, Roboski, Demokrat, Avrupa Birliği'ne mesafeli duruş, otoriterlik, demokrasi dışı uygulamalar demokrasi şeyini ortadan kaldırdı. Yani o büyük bir ideolojik ki boşluğun ideolojilerini muhafazakar demokrasi diye nitelendiriyorlardı. Bu iki kavram bugün oturmuyor ve bunun üstüne üstlük sadece egemen olan bir ortaya konulmuş 10 aydır bir paralel devletin tehditleri üzerinden otoriterleşme, bugünkü hükümet programında da görüleceğini söyleniyor, yazılıyor zaten. Evet, hükümet programında da. Bütün çiftliklerin örtülmesi üzerine bir otoriterlik yapısı kuruluyor. Evet, bunun üzerine daha epey konuşma fırsatımız olacak herhalde. Zaten çeşitli yazarları da Türkiye'nin bu konuda kalem oynatmaya da devam ediyorlar. Onlara da değineceğiz ama şu anda artık süreyi bu süreyi doldurduk. Onun için daha sonra bunları nasılsa tekrar konuşma fırsatı bulacağız. Genel bir çözülüş ama anomi diye benim adlandırmaya çalıştığım bir durum var. Yani yurttaşlar arasındaki bağlılık da çözülüyor tel tel. Böyle bir bakın son nokta. Soma bilirkişi raporu dün teslim edilmesi gerekiyordu. Edilmedi. Ne olacak şimdi? Yani işte bu işler yarın öbür gün bütün bu şirket yetkileri aslanır, patlanır. Zaten çıkan yasada işçilerin isteği, emekçilerin istediği gibi bir yasada çıkmadı biliyorsunuz. Evet, Soma Holding'in yetkilileri de savcılığa çağrılmadı ama bilirkişiyle görüşmüşler. Öyle bir haber de vardı. İşte. Evet, peki. Çok teşekkür görüşmek ederiz. Üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.